ja? Ja, er det du, Karlsen? Ja, visst er det det. Nei, men hvor hyggelig det var at det var du som ringte, Oluf. Ja, du vet, Karlsen, at når nøden er størst, så er du nærmest. Du hører som Oluf Funken ut. Har det hent noe galt? Ja, Karlsen, det har skjedd en ren katastrofe her nord. Katastrofe? Det har jeg ikke hørt om. Det er sant, Karlsen. Nord-Norges salgslag fyller 50 år. Ja, men det er da vel ingen katastrofe, Oluf. Tvert imot. Nord-Norges salgslag har jo betydd enormt mye for Nord-Norge. Det bør jo ikke minst du, Oluf, som er småbruker, være enig i. Karlsen, du aner som vanlig ikke hva du snakker om. Og enda er du født her nordpå. Jo, det er sant nok det. Og nett. Stopp, derfor vet jeg hva jeg snakker om. Salgslaget, Oluf, det har jo vært en velsignelse for landsdelen, og jeg håper de feirer jubileet skikkelig. Ja, akkurat, Karlsen. Der sa du det. De skal feire jubileet med kjempefester, og det er jo det som er katastrofen for Svarten. Oluf, nå forstår jeg mindre og mindre. Karlsen, jeg er ikke invitert til feiringa. Og på den måten. Men du må da ikke ta det så tungt. Du kan ikke vente at salgslaget skal makte å invitere alle sine leverandører til jubileumsfeiring. For så vidt jeg vet, så er det cirka 10.000 av dere fra Brønnøysund til Kirkenes. Karlsen, si meg, blir du aldri voksen? Jeg er nå vel for Svarten ikke bare en skarve leverandør. Jeg er jo en av stifterne av salgslaget. Du? Tøv, Oluf, det var vel ikke med å stifte et Nord-Norges salgslag for 50 år siden? Det var vel det. Men vet du, jeg er ikke nevnt i jubileumsskriftet deres. De har ramsa opp og invitert 10 av de gjenlevende av oss stiftere, men ikke den 11. og den som virkelig kom på tanken. Er ikke det en katastrofe og en skandale, Karlsen, hva? Oluf, jeg har så vanskelig for å tro deg. Var du virkelig en av stifterne? Det har du aldri fortalt meg noe om. Karlsen, jeg er av den typen som går rundt og skryter av mine bragder, hva? Nei, og forresten, hvem som kunne drømme om at den der bedriften skulle bli 50 år? Ja, men hør nå her, Oluf. Dersom du virkelig var med og stiftet salgslaget, så måtte du jo fremgå av papirene fra den gang. Nei, det er jo det de ikke gjør. De har antagelig brent arkivet. Dem også. Mener du virkelig at du var med og stiftet salgslaget? Hvordan hadde det seg da? Ja, du skjønner, vi drev jo på å slakte hjemme, jeg og Emma, som jo var ung den gangen. Ja. Så var det en gang at vi skulle slakte storoksen. Ja. Hun Emma skulle holde den, og jeg skulle delge oksen i høyet med øksehammeren. Du forstår. Ja. Ja. Men du skjønner, vild som oksen var, så klarte ikke Emma å holde han helt i ro. Så jeg bomma på oksen og delge øksehammeren i høyet på Emma. Høfta. Ja, det sa Emma også. Og dessuten så sa hun at det her kunne ikke gå lenger. Vi måtte finne noen som både kunne slakte og kjøpe kjøttet vårt. Og det var da at jeg fant på Nord-Norges salgslag. Og det rare kanskje er at hun Emma, hun er nevnt i jubileumsskriftet deres. Er Emma nevnt der? Ja, det står at det var 3 ansatte til å begynne med, og det må være hun. Ja, men du, hvis det virkelig er sant det du sier, så synes jeg du skal ringe til salgslaget og snakke med en av sjefene der. For eksempel økonomidirektør Solvang, som jo er en veldig hyggelig kar. Forklar han hele forløpet, så blir du sikkert invitert til jubileumsfeiringa du også. Ja, jeg har tenkt på akkurat det samme. Ja, ja. Men Karlsen, jeg kommer ikke til å legge fingrene imellom, for det her det finner jeg meg rett og slett ikke i. Nå, Oluf, vis nå litt diplomati, så ordner det seg, skal du se. Det kan jeg ikke love, Karlsen, for jeg er så forbannet nå at jeg reiser buss. Men Oluf, når du snakker med direktør Solvang, så ring meg tilbake så jeg får høre hvordan det gikk. Det er greit, Karlsen. Vi snakkes. Jeg ringer rett til han Solvang. Ja, og så hilser du Solvang fra meg og gratulerer med jubileet, va? Greit, Karlsen. Vi snakkes. Ha det. Ha det. Det knirke i døra til rorbua nå. Hun ligger der og gisne i land, vind og sno. Det lukter av gammelt og grumsat og glemt, men minnen har rorbua gjemt. Her stridde det folket som bygde en heimplass som nå er blitt tømt. For folket får inn til byen, tilbake stilla og skrømt. Men rorbuvalsen går og går og minne om de glemte år. I rorbua fridde han all freden vår, da havet var blikkstilt og himmelen klår. Her stima han Fridtjof og Primus og satt och följde med dråpan som datt. Här svejvade mot grammofon och dansa i midsommarsnatt. Hit gick dem i snykov och morran, och visst det var tid att ta fatt. Men rorbuvalsen går och går och nynne om i glänte år. Här ägnade den lina, här bötte den bruk, här drömte den drömma och längta sig sjuk. Mot nocka den hört om, men sjelden fick sjå ett mål som den trodde den skulle nå. För folken langs kysten hatt trua om forholdan ellers var små. I rorbua såg de en framtid, en dröm som försvann i det blå. Men rorbuvalsen går och går och nynne om i glänte år. Så rorbua ligg där alena för nu. Det folket blitt borte, vi vet att den dro. Den dagen då fisken blev väcke för gott och allt blev för trangt och för smått. Men minnan käm svivan tillbaka når himlingen tones i grått. Da minnes vi rorbua heime och rötten vi alle har fått. Och rorbuvalsen går och går och nynne om i glänte år. Hallå? Hallå, är det direktör Solvang i salgslaget? Ja, det är det. Varsågod. Ja, god dag Solvang. Det är Oluf här. Jag ringer nog bara för att gratulera dere med 50-årsjubileet. Det var hyggligt, Oluf. Tack ska du ha. Åh, det var nog så lite. Men du Solvang, jag snackade förresten nettopp med han Karsten i kringkastningen som ringte mig. Jag spurte om jag skulle hilsa dig och gratulera för han också, men du, det vill han inte. Ikke det? Nej, du skjønner han Karsten, han er så opprørt og forbannet på mine vegne. Nå? Ja, du skjønner, han hadde jo lest i avisen at dere var 50 år. Og da han hørte at ikke jeg var invitert til feiringen, ja, så eksploderte han. Han syntes det var en skam. For som han sa, Oluf, det er to ting Nord-Norge er kjent for. Det er deg, Oluf, og gjestfriheten. Ja, men det kan jeg faktisk være litt enig med han Karlsen i. Ja, ikke sant, Solvang? Men du, jeg sa det med han Karlsen at det var ikke noe å ta sånn på vei for. At ikke jeg var invitert til feiringen, det kunne være bare en ren forglemmelse. Men som jeg sa med han Karlsen, jeg kjenner han Solvang. Har han gjort en feil, ja, så er han mann for å rette den opp igjen også. Ja, det skulle jo ellers bare mangle. Ja, det sa han Karlsen også. Skulle bare mangle salgslaget med en omsetning på over 1 milliard. Ikke skulle ha råd til å invitere meg også med på feiringen. Hvis ikke mente han Karlsen, så var det så skandaløst at han ville ta det opp både i radio og på fjernsyn i den der søndagsposten. Men Solvang, du kan tro jeg roet han ned. Jeg sa Karlsen, vent og se. Ja, så rett du gjorde. Du er selvsagt hjertelig velkommen til å delta i jubileumsfeiringen. Og så må du ta med deg og Emma, og han Karlsen også for den del. Ja, se der, jeg sier takk. Men du Solvang og Emma, hun skal du ikke bry deg om, for jeg tror ikke hun vil komme. Du skjønner hun er sur på salgslaget, for hun er i hvert fall sikker på at dere snyter oss på kjøttvekta. Og er det noe hun Emma er redde på, så er det Kjellu han skal si det. Og du han Karlsen Solvang, han skal du ikke tenke på. Han prøver bare å snike seg med overalt der som jeg blir invitert. Ja, ja, du kjenner typen. Nei, send han et kilo pølser, det får holde. Men Solvang, da møter jeg bare opp til jubileumsfeiring. Jeg er jo kanskje ikke kledd for de store gallamiddagene utover, men jeg kommer som jeg er. Dere får noe unnskyld i antrekket, for det er noe en gang sånn leverandørene til salgslaget ser ut etter at dere har drevet i 50 år. Ha det Solvang, vi ses! Ha det! Hvis jeg hadde hatt et hus hvor jeg kunne bo, da skulle jeg vært mye flinkere enn jeg er nå. Hvis han hadde hatt et hus hvor han kunne bo, da skulle han vært mye flinkere enn han er nå. Jeg skulle ha suttet som et lys og dikta nye vise. Jeg skulle ha abonnert på all slags tidsskrift og avise, og kjøpt meg nye skoreime og vaska sokken sjøl. Og aldri skulle jeg suttet på kafé og drukke øl. Så er det ingen her som vet om ei ledig leilighet. Hvis jeg hadde hatt et hus hvor jeg kunne bo, jeg skulle holdt mye bedre orden enn jeg gjør nå. Hvis han hadde hatt et hus hvor han kunne bo, han skulle holdt mye bedre orden enn han gjør nå. Jeg skulle kjøpt meg kalkulator og holdt regning med hvert øre, og skrevet opp i almanakken alt jeg hadde å gjøre. Vekkeklokka skulle jeg skaffa, og det sier seg selv at aldri skulle jeg sitte på kafé og drukke øl. Så er det ingen her som vet om ei ledig leilighet. Hvis jeg hadde hatt et hus hvor jeg kunne bo, da skulle jeg levd mye sunnere enn jeg gjør nå. Hvis han hadde hatt et hus hvor han kunne bo, da skulle han levd mye sunnere enn han gjør nå. Jeg skulle ha jogga øya rundt og sykla til paletten, og roa ned med nypete og råkost på asjetten. Hver fredag skulle jeg vaska rundt helt uten å bli støl, og aldri skulle han sitte på kafé og drukke øl. Det er helt sant. Så er det ingen her som vet om ei ledig leilighet. Som vet om ei ledig leilighet. Hvis jeg hadde hatt et hus hvor jeg kunne bo, da skulle jeg vært mye snillere enn jeg nå. Hvis han hadde hatt et hus hvor han kunne bo, da skulle han vært mye snillere enn han er nå. Jeg skulle ikke sagt et kløyva ord om boligpolitikken, men mokka sny og stemt AP og dingla fint i strikken. Alle løftene skulle jeg holdt som bare statsministeren sjøl, og aldri skulle jeg sitte på kafé og drukke øl. Så det er vel ingen her som vet om ei ledig leilighet. Hei, Karlsen. Oluf her igjen. Ja, du, det hører jeg. Og nå er jeg virkelig spent, Oluf. Har du snakket med Solvang? Ja, visst. Vær sikker. Og du kan tro han var smak. Og? Han kom med en masse tomme unnskyldninger, men dekken du jeg ga han røyken. Vet du hva jeg sa til han? Nei. Jeg sa han var mest innstilt på å avlyse hele feiringen til salgslaget, for det hadde jeg både makt og midler til, som jeg sa. Ja, hva svarte han til det da? Nei, han ba meg å ta det med ro. Han skyldte på feil i dataanlegget, og at alle innbydelsene ikke var sendt ut enda. Jaha. Og dessuten, sa han, så hadde de tenkt å invitere både meg og kongen, men de var ikke så sikre på om vi forsmådde. Ja, der ser du, Oluf. Der ser du. Hilste du forresten Solvang fra meg? Hva sier jeg? Hilste du Solvang fra meg? Nei, det glemte jeg, Karlsen. Glemte du det? Ja, jeg gjorde det. Men det var kanskje like bra, for han kunne jo oppfatte det som at du forsøkte å snike deg med i jubileumsfeiringen deres. For Karlsen, du kan ikke regne med å bli invitert, du. Hvorfor ikke det, mener du? Karlsen, det kan du ikke regne med, for du var jo en dårlig kunde til salgslaget de årene du bodde her nord. For du åt jo ikke kjøtt, du, Karlsen, hvis det ikke var tjuvslakta, husker du? Nei, Oluf, hør nå her, du er altså så frekk at jeg blir målløs. Karlsen, tenk deg om! Hvor mange steker stakk jeg ikke til deg i høstmørtena? Du kan være glad for at naboen min, han Albert, ikke oppdaget deg. Albert? Var det kjøtt fra hans sauer du ga meg, altså? Ja, hvem er det sine? Jeg for jo til salgslaget med mine sauer. Og det satte de pris på, dårlig pris på, vil jeg si. Men likevel, de var noe veldig oppsatt på å få meg med i jubileumsfeiringen deres. Ja, ja. Det var noe godt det ordnet seg, Oluf. Og nå kan du se frem til store fester med mye god mat, hva? god mat, ja. Ja, Karlsen, jeg går ut ifra at de har skaffet til veie det beste kjøttet som er å få tak i her nord. Ja, hvor er det fra? Ja, det er selvfølgelig fra Nantila i Finland. Ha det, Karlsen, jeg skal på fest. Jeg tenker på hjemlandet og tida da vi ikke har nått. Cheers.